بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقة الفائزين، أما بعد، قال الإمام أبو المواهب عبد الوهاب ابن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل أعالي الجنة مثواه ومأواه، في إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين، ومنها علم الودائع، ومنها بوكنا خم عارفون بالله إليه رضي الله عنهم. علم الودائع خم خم دينك ni denc ay mbir wa ayna ak ana fan awda ala denc allah bur yalla ilmuhu xam xamam fi khalqihi ci minde fi minal awalimi ci aduna bi manam andak xam xam wa ma ilmihi bi sharaf al a'la ci amna ci ben yokute ma ilmihi bi sharaf wa minha ilm al wada'i wa ayna awda allah ilmuhu fi ala fasaqit wa fi khalqihi min al awalimi ci aduna bi wa hal ndax awda'ahu daf ko denc fi wahid ci kenn aw wala bok fi ma zada ci lo xamne yokuna al wahid ci kenn xam xam yi yalla teunk diko denc diko dexeñ nga xamne awa aduna bi manam ci xam xamu aduna bi la manam minde fi fan la ko def ndax ci fenn rek lako def wala def ko def ci yu bari ala kulli halin yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy aynul ma'arif al aqwam mom ci bopam moy jëm ji nga xamne mom mo incarner mbolam xam xam yi nga xamne ñoy taxaw yi sallallahu alayhi wasallam lepp lo xamantene day jugge fenn ci mom lay jugge motax hadith anas bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne radiyallahu anhu hadith anas radiyallahu anhu bi nek sahih imam bukhari rahmalahu mun yananti bi sallallahu alayhi wasallam ne man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din allah huwa al mu'ti wa ana al qasim wa ana abul qasim kep ko xamne yalla dafa nam ci yow yiw daf lay deglu dine bok la ci bolala ci nga xamne ñi xam yalla mun yalla moy seddel man yalla moy joxe man may seddel manam lolu ci loxom ci mom la koy jaar la ndax man may borom seddel yi manam may abul qasim xna lepp de moy talhaq tarat al haqq bil haqq al kanz al a'zam mongo kanz al a'zam trésor bu mag bi sallallahu alayhi wasallam ifa'd dhatika minka إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وسلم مصطفى واه ما دال غيسنا نيكو بوي واخ سي افير خم خمي دال دا غي نيوات سوبا جي جوهر كون جوهر لو مو امب سي افير بري ما سي سي سي سي جوهر يرنتي بي صلى الله عليه وسلم موتي تاغ بوبوم موتاخ مو تود جوهرة الكمال مانام wurus wo matus la perte de la perfection voilà fi madh sayyidir rijal ci tag ki nga xamne moy sang goor ñi sallallahu alayhi wasallam yenen ci sallallahu alayhi wasallam mo ci tag bopum mo ci jangale bopum mo ci xamale bopum and ak lool yeb bamuy jexal daf ni sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tu'arifuna biha iyyah yalla julli bi ñu julli ci sang bobu yi sallallahu alayhi yalla yalla julli ci mom wa ala alihi ak ñoñam salatan julli go xamantene yalla yalla julli ci mom julli go xamna tu'arifuna da nga cey jaare tu'arifuna da nga ñuy xamale bi ha ci barke julli go nga julli ci yenente bi sallallahu alayhi nga jaare fa xamal ñu bi iyahu ana kan moy yenente bi sallallahu alayhi ci batin nak xam ko ci batin ndax tag yeb tag batin ba ci jawhar du kamal wa motax cheikh omar radhiyallahu ta'ala mom la lu wax bok na ci yimu indi wor bi mu dañ wax nan dañ ko gis inshallah ci bi bi wax ci tariqa bi lan motax ñu tuddé ko tur yu bari ñu wax nan lutax ñu tuddé ko tariqatul muhammadiyya mu ne bo xolé affaire yi ñuy wax surtout bok na ci expression yimu indi won moy yenn parti ci jawhar bu ko man mo day xam ñi gaay tariqa bi vraiment ke ñu niñu xamé kan moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam expression yi ñi génné ci ñom doko gis fenen té lolu borom mizab rahmatur rabbaniya moy sayyid abida ash-shankiti radiyallahu anhu mom tamit mi ngi koy wax néna bobu as-salatu jawharul kamal salatul ghaib ak yaqutatul haqa'iq ñett yoy ni nga xamantene niñ ci taggé yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak di ci wax ay mbirum ci ngay comprendre né borom tariqa bi ñi wax lolu deug manam kawé way nanu way ni mu nané ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam de nga wa min ha bok na ci ilmu xam xam ha xam xam ilmu tahjir xam xam manam tahjir moy outal ay limite manam yir kenn dara ne ko li mom dañ lay xagn nangam dañ lay dinañ la jox nangam mais fi ngay yam comme tay bo buñu yoron nit ki bu doon lay liggéey faré ñu diko gérer xalissam nan ko li lañ lay jox pour le moment wéru né dal li lañ la ci jox li ci dess dañ la koy dencer lolay tahdir comme nit ñi def dofi wala xalé yu ndaw yi xam nga xalé bu amé alal kenn duko jox kenn duko bayi rek muy gérer alalam num ko nexe dañ ko koy tey dañ ko koy tout wala moy tahdir droit ki la koy wax maître sucurate la koy wax wala mo ngo ala akabiri manam tahdir gogo ala akabiri ci kaw bonkari min al ulama ci ñi nga xamne ay borom xam xam nañ billahi ci yalla moy arifuni ma andak ne an li wër bor moy shuhudahum seenu jakarlo manam liñuy téwé la yaqdi du waral bi ci lola manam arifuna radiyallahu anhum ñi xam dañuy xam deug ti xamé ci yalla andak ni yalla daf leen di gérer seen xam xam yi lan la leen di xamal période bu nek ak lan ci wara xam dafa am lu mu leen di limitel kenn ku dina ak solo yow yaay kan etc andak na le fait que ñom ñuy jakarlo ak affaire yeb am fatkhu bu ñu am fatkhu non dafa waron na def tout temps ñuy xam presque lepp en même temps mais da fekk ne yalla rek mom moy ki nga xamne dafa xam lepp wa mota wo wali ilmun xam xam la bo xamne yahta dafa ajo ila ghawrin tik manam khut khus shadidin bu taratarata dafa lacc ben concentration ben xam xam ñaw et cetera bu xawa bu sori wa mina bok na ci ilmu xam xam nuzulil waccuk al a'la li fete kaw lil adna jëm ci le fete su wa aksi ak contraire am wa comme sa borom subhanahu wa ta'ala li hadith bobu wax ding ne sa borom subhanahu wa ta'ala day wacc ci asaman bu ñëkk bi guddi gu jot après bu ko defé mu ne kan moy laaj hal min sa'il faqtiyahu hal min mustaghfir fa'fur lahu est amna kuy laaj ma jox ko amna kuy ñaan ma may ko xam nga yalla lool nak amane yalla jëm la guy wacc ba ci su comme niñ koy waxe rek lool mom wax nañ ko waxati ko voilà lool jarul ki xalat bob mom xalat bu yakula te wal haqa'iq haq manam contraire bi aussi lu nek ci souf di yeg jëm ci kaw wal haqa'iq ta haqaqiqi moy realite mbiri ta ba day bañ dalika lolu kulluhu lepp wa in donta aw sa'ayatalna manam mayna place fihi ci mbir mom ba'dul arifina lenn ci arifina yaatal nañ ci al-kalam kaddu wax nañ ci walu gogou nonou mais haqiqay dañuy bañ realité wu lu mel nonou di exister moy lu fété kaw di wacc ci souf wala lu fété souf di wacc di yek ci kaw xam nga sama borom subhanahu wa ta'ala dafa am ñaari affaire hukm atay ñaar la atay ñaar la am dafa am luñu wax hukmul martabati man al hukmu min haythu martaba ak al hukmu min haythu zuhur dafa am atay solo martaba bi mu am moy mom moy yalla mom kenn la jëmum ji manam zat son essence dafa nek lo xamne dañ ko joyal dafa absolu amul lieu amul place situé wul ci temps bi amul jëm xamuluñ ko dara nuruul minde fi nuruul ko duggul ci bir minde fi gennulen et cetera mu nek ben et son essence lol moy bo xolé martaba bi mais so xolé nimi feñe te d'ailleurs lol motax affaire bi ni fiñ ko xolé rek ça dépend fiñ ko xol rek motax mu la len ci arifone radhiyallahu dañ ci yaatal ay wax mais pour mom haqiqay dañ koy bañ pour mom amanam mom la japp mais en réalité ñaar la comme niñ ko waxé légui ni man da fekk né yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala atem dafa am acte buñ koy dox selon son essence selon martaba kokku mom ab jëm la jo xamné zat la ñepp ci yam moy yalla kenn la amul luko nuruul kenn amul jëm ha dara du soppé ku ci mom et cetera amul place bu mu nek dara duñ ko yok dara duñ ko wañ et cetera ha mu am até al hukm min haythu zuhur moy ci nimuy feñé té lool moy tajalli yati manifestation touram yek melom yep ci manifestation yo laaju à travers les attributs ak à travers aussi ay actam af'ali jëfumi lola tax yent yalla Moussa alayhi salam mënon ko gis mënon mu feñ won ko ci fan ci tak à travers tak yent bi sallallahu alayhi salam mu feñ ko à travers l'air bim nekké ci kaw amna sax ben jour mu ne gis na borom subhanahu wa ta'ala ra'aytu rabbi fi surati shabin han amrat gis na sama borom mu yor jëm melo mu yor melo xalé bu goor bo xamantene amul sikim yep min haythu tajalliyat la numi manifesté wo ay hadith yi di wax ci nuzul hadith bi par exemple day wacc et sax yep ay tajalliyat lañ ay manifestation la yalla bu ne biñu laaje yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñun de suñu borom dafa sori ba buñ koy ñaan nan lañuy def ndangam dañuy wax ci kaw wala dafa jégué pour suñ koy ñaan grawul ñu wax rek ci suuf aya ba wat wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib sama jami buñ la laaje man ku jégeñ la waxul ne wax len ku jégeñ la deul mom mo ton sama jami buñ la laaje ci man sama mbir ne len ku jégeñ manam rek dal ni man ku jégeñ la may nang ujibu da'wata da'a iza da'ani may nang wote ak aji wote sa yuma wowe yalla ku jégeñ la lolou tamit benen xéetu manifestation la moy nit ki yegg ne yalla da ko jégeñ moment bi mi sujjot bu gis ne yalla moment bobu la ko gëna jégeñ comme ni yenenbi wax sallallahu alayhi wasallam aqrabu ma yakunu bayna al-'abdi wa rabbih wa huwa sajid nit ki fimi gëna jégué borom moy bu sujjot mais jégué bobu tekki wul lan place benn manifestation la bu yalla def à travers melo bobu ci xol bi ni mu jégué jamm nit ki ni muy torox lo ci souf motax subhanallah entre motax nit ki bu sujjoté malgré que fofu la gëna jégué yalla danan lan subhan rabbiyal a'la mangi bak di keñ mag gayu sama borom ni tuddu sel nga sama borom bi nga xamni mom moy ki fete kaw andak ne fofu la ko gëna jégué muy ñaari manifestation fofu en même temps ci benn place mu yalla feñoko manifesté wo ci mom en tant que kuko jégué lool parce que mom bobu mu feñoko en même temps ki fete kaw la contradiction extraordinaire mais qui dit tout bokay may ki lu sori mais en même temps may ki la djégué ah en même temps lolu ci côté min xok mu zuhur ci façon man numi feño la wa huwa aqrabu ilaykum min hablil warid yalla mo li gëna djégué seen bumu xol encore lolu tam ci côté manifestation la Donc, je comprends bien mon. Quand on s'en va, nous voyons que nous sommes à la maison. Nous sommes à la maison. Nous sommes à la maison. Nous sommes à la maison. Nous sommes à la maison. Nous sommes à la maison. Nous sommes à la maison. Nous sommes à la mune wa qarrabnahu te djegelon nagn ko naji ya di deyalek mom lolou lan la deyalé ki ngay deyalé dala lan dara djegé ki ngay wo daf la sori yépp ay côté manifeste ay façon manifestation la yalla manifesté wo motax yalla ci côté motax nak ñaar yoy fokk nga xamé len moy buñu waxé yalla en tant que muno dak ñaar yépp lolou tax bo daké yi nga xamantene ñom ñoy côté bi mi wax té manifestation bi la ci djublu nga bëgg ko firi ci côté bi nga xamantene lolou tanzih bi la ci djublu manam moy yalla en tant que yalla révérence bu mag biñ ko wara jox en tant que mu nekk jëm jo xamantene amul melo melul nenn du han amul jëm amul yoy amul place amul luko nuru amul fu mu fété duggul ci dara dara duggul ci mom bo lolou il faut nga différencier ko ak yalla acte bi nga xamantene mom lay am suñ manifesté wo ñaar nga ruy wuté la différenciation bob motax arifu ne wuté imam ash-sha'rani radiyallahu anhu dakk ko comme ñu ko dakk fi né lolou mënul nek ndax haqiqa yi duñu changer et cetera dañu bañ lool ba paré mom ci bopam mu reconnaître né pourtant amna ay arifu na radiyallahu anhu ño xamantene dañ ko nangu gis nga différence wa minha bokku na ci ilmu xam xam at ta'zim magal walima ak lan motax ta'zim muy mag al uqubatu mbugal alal muqarrabin ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñay jégué ñi ashabi moy borom al maratib martaba al aliyat yu kawé wala walam takun te nek rutbatuhum senu martaba tahmihim dilen ar anil uqubati wolif mbugal wa mal farq ak ana lan moy digeunte ak al uqubati mbugal bi nga xamantene moy ñew ginnaw nit ki bu defé dara wala azab ak ak mbugal rek nonu ci luñu joyal wal alam ak metit wal alam ak metital mistay manam xam xam bi aju ci magal lepp lo xamne lo ñuy magal la rek lu ñuy gën di reeyal la xam xam bi ci aju legi mu ne lan motax parce que al uqubatu moy lan nañ commencé fofu lan moy digënté al uquba ak al azab al uquba moy nit ki il faut mu def dara punition buñ ko cey tek ginnaw bi parce que moy manam ma yati aqiba ذنب ولا عاقبه فعلا مانام لو نيو غيناو اب جيف دال لاي دون فوم نيو غيناو جيف سادي كو دونك سي كيك شوز دو ميريتي alors que al azab moy mbugal rek mais mbugal guy sax lay don al azab parce que moy wa moy mbugal moy châtiment lo xamne day metti luy dalat donc li dal parfois ñi nga xamantene ñoom fotifuñ koko azab la tuddu manam azab mën na dal ku ne motax sa borom subhanahu wa ta'ala buy tek azab mbugal daf koy def ngir fay mer ngir bu baña mer parce que merum yalla mo gëna tar lepp comme li sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu anhu la jëne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ma ashadu shay'in muneko ghadabullah muneko al ghadab mer yalla mo gëna tax lepp mu ne motax mbugal yalla du mbugal pour meram baña yexi ci yéfer bi parce que c'est le pire dem mbugal bi sooray gis nek des fois mbugal bi xaw gam ñett na déjà mais mer bi baña yexi ci mo yalla mo donc amna digënté bi ci nek ak tékatal yéttaju manam mbugal li dal nit ku jégué yalla pourtant waji jégué na yalla mais su défé dara mum dañ koy duma pourtant ci ñu jégué yalla yi la bok lan motax borom martaba yu kawé pourtant parfois ñu ték def dara rek punition dal leen ñom parfois yalla sax limuy xaré ñi ci dess mom du leen ci fék ñom buñuy def luddul non comme li Soufiane Thawri waxon radiyallahu anhu ba fa yek fasam di julli ci aljuma di yek fasu rek fasu wangetu ko mu daanu ndigli xose xore ko muy commencé metti yu mul wa mu ne xamna lutax parce que dama bayyi ben sunna moy dama sangul aljuma tay sunna bobu la bayyi ni motax ay khol muhammad ibn sirin radiyallahu anhu siddiq ci siddiqou ney la bok siddiqou ney la bok radiyallahu anhu mais kholal liko dal borom alal ju bari lawon mom moy ki nga xamantene ben interaction bo xamne 4000 dinars la ci waro nam comme bénéfice mom xol nako xamne ni haramul mais dafa leunt ci mom mu wër wa basra yépp laaj len borom xam xam yi ndax mbir mi dagan na wala daganul ñepp ne ko dagan na mu ne mais comme leunt nona grawul na bay interaction bi ci jamono waaw 4000 dinars xam nga moy yaa ben dinar moy a peu près instant bi 250 euros 4000 fois 4000 lu bari la ko xaliss la ah ko 1 million la a peu près 1 million d'euros la ñu ñata cefa 650 millions lu bari la mu bay interaction bi parce que néna wourul dafa am leut té mom mo uppone xam xam fofu té xamna né dara bëkku ci mais japp na ñi ci dess ñepp borox xam xam yi nénañ ko grawul mom mu né non manam nga gis ni muy fego mais and ak lolu bi mu démé mu jël dund mu jëgteluk dundam bi dañ ko tej saisir ko ndax lan ndax dafa amel ay bor munu len fay bor yi ñu saisir ko ndax loolu mu jug dund te xam nga lu mu wax mu ne lima dal ni bakkar la buma def il y a 40 ans ci la ma dalé parce que ben jour dafa am ben way bo xamantene dafa pertone mom tam bañ pertone ba bor yi note ko mo tuddé ko ya xari manam yow mi nga xamné bor yi dañ la tué sur endetté voilà mo tuddé koko mo wowe koko et le sur endetté kay fi le sur endetté gay comme lool wax jodi mu wax mo né mom la xam mom la ko yalla duma instant bobu bennu baat bobu wax ñun ñuy wax kon ñun lan lañuy def man sa bokk ak man bu ba yalla bëggali lepp lo xamni waxna fa la jox ah jaan nañu yalla jéggal ci sam ni ñu yaram ñu jéggul du ba wa minha bokk na ci xam xam yoy arifuna di xam radiyallahu anhum ilmu xam xam adadi limu kulli naw'in gep xet mina hayawanat ci dundit hatta mbeta yanqati amudok at tanasulu askanon tegi jurante gi moy lepp luy animal nit ñaata lañuy doon ba aduna di tukki ñaata lay doon xar ñaata xaram ñoy existé ba aduna du tukki bey ñaata la ba aduna tukki ginaar ñaata lañ ba aduna du tukki gayne ñaata la ba aduna du tukki si ndax ñaata lañ ba aduna du tukki etc voilà nombre dunditi moy animoy mune wa akhbarani khabara mana ma shaykhuna suñu serign mo maratan ben beus ñu seeda al khawas radiyallahu bi adadi ci limu man ñi nga xamantena kharaja ñoy genn min zahri adama ci dig ci ndigal mom adama alayhi salatu yalla nek ci ak juddu assalamu manam mom serignum neenu mus nako wax ñaata nit ñoy genn ci ndigal mom adama wa yakhruju te ñuy continuer di genn min bani ci ay doom ila yawmil qiyamah bi bisub taxaway neenu mus nako ko wax bindu ko fi hein bindu ko ci non bindu ko Allahu akbar neena wa akhbarani khabarna maratan ben bes bi adadi hurufi ci limu harafi allati nga xamne tuktabu mom lañu bind min hadi dawat ci day hatta mbete yan fada mu jeex minu ci mom han al habru moy li ñuy bind ci moy li nekk ci moy li day li tiyé day moy day fiñ koy def wa encrier bi voilà manam encrier bi moy dawat habru moy da wa kana mu nekone sayyidi sang ba ahmad ibn rifa'i radiyallahu anhu gënum allah bur yalla ci mom yaqul daan wax nan moy serigne rifa'i tariqatu rifa'i mom moy serigne bi ahmad ibn rifa'i radiyallahu ta'ala tay fala mom mo wax rifa'i wa tariqa la mo sayyidi yusuf hasim rifa'i fofu la bok allah allah niki nonu rifa'i waaw ki mom nak mo ñewon ci juma yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi gennel ko loxom mu fon ko imam ar-rafi'i bi radiyallahu anhu waaw ki la won wax ki la yenente sallallahu fon loxom mom mo delet mom la dafa gennew yenente bi sallallahu alayhi wasallam jox ko loxom mu nuyu ko manam mom bimu ñewé da ñew ci juma ji meri yenente bi sallallahu alayhi wasallam genné loxom nuyu ko mom fur ko d'habitude c'est le contraire non alors que d'habitude nit ñi duñ lool duko def en général gaay dañu ñew rek ziaré dem bi dund mom bi mi dund yenente bi mi dund ci bir xamru bi waaw waaw ngor mu leex waaw ci bir xamru bi fiñ sul yenente bi genné loxom waaw ci xamru waaw ok Non, ma wadi ligue nako. En gros, il a travaillé. Mom la Khadir alayhi salam don laaj. Fek ko muy jangale mu nan ko. Kulay yawmin hu fi sha'n. Yalla bis bu nek mi ngi ci ay mbir. Lan moy sha'nu? Lol lan lay tek. Xam nga lolou manam comparé parce que Yalla di nek di préoccupé wu ci mbir du lolou. Leg lolou lu muy tek. Mais mom xamul won ni khadir la alayhi salam bimu demé del de bimu teudé goudi gi mu genti yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangal koko né ko ki la lajon tay khadir la alayhi salam mo la laj na la kullu yawmin huwa fi sha'n lumu tek né ko shu'unun yubdiha la fi shu'unun yabtadiha ay mbir la yu yalla di feñal bis bu jot amna yu yalla feñal mais du mbir yu muy doga tambali mu xey subatel togat khadir alayhi salam delu so mu la dat ko sama laju dembo bo lo ci wax mu dar koy wax liko yenen di wax sallallahu alayhi wasallam khadir alayhi salam niko salli ala man allamaka julul ci kila jangal li e khadir tawit dara bormi bot wa khadir alayhi salam waaw mom kon mom sidi ahmed rafa'i radiyallahu anhu yaqul dan wax nan la yablughu du jot al abdu jambi indana fa ñun mablagh ar rijal day ak goor yalla yi hatta mbete yaarifa mu xam 80000 juroom ñet fukki junni ummat ci ay xet al jinnu jinne wal insu ak nit ummatan wahidatun ben xet rek lañ min ha ci juroom ñet fukki junni yoy nit du nek goor yalla fi ñun ñu boole ko ci ñun waaji kat mën nañ ko boole suñu groupe bi ndax ñun goor yalla lañ loolul mu xam 80000 communauté nit ñe jinne yeb bool bool nak ben communauté rek expliquer wa dara fi comprendre mo amul numéro dani nit waaw dani ñun fi ñun ba lañu la boole ci goor yalla ni yow ki yow kat ci goor yalla nga bok kay ci suñu groupe nga bok imam waaw radiyallahu anhu waaw man ci arifuna yu makki dal arifuna radiyallahu anhu il faut nga xam 80000 communauté yu existé té nit ñe jinné ye ben lañ ben communauté lañ ba far bo leen xamé da nga xam seen lim et cetera ñaata da ñaan xéet xéet lañ am et cetera seen lak yi ñu lak ñaata la 80000 waaw on door de nit ak jinné waaw té nit ak jinné yi il faut nga xam leen déjà faut nga xam ñaata lañ depuis mom adama ba kérok ali sallallahu alayhi wasallam ba kérok nit ki mujjé judd ñom ñepp bo leen boole ñaata nit lañ 80000 waaw mais ci bobu la do no mais do mo se dé ku yox tan nan yalla 18 milliards nit la bin lolu est ce que wax bu 18 milliards ci nit wa man pour man nak ñu top no war na ko ko kay ko do no wa man de xawma ci dara mu so ko dé dér mais 18 milliards war na ko op quoi parce que ñun ñi rek on est 7 milliards la yu wa d'accord ñoo sa moy ñu wax wax yonent bi bi len yalla course lég ñoy wa mais ñun ñi rek ñun instant bi on est 7 milliards waaw xolal bi aduna dalé ak ba légui si si mon mo do lo tax wal wax bi jaxal té amon na peuple yent yalla no alayhi salam ñom nit ñi bo la daan gis dañ daan rek rek lo pour dox ci mbéd yi sen ma lañu ko wax waaw lolu ma jaxal ak yena no am ma anam ba paré bo xolé di délu ginnaw dans l'histoire mais nit ñi bari nañ dé waaw mo jaxal wax ce qui veut dire que ni ñun presque double ñu nek fi manam ni nek fi instant bi ni ñi fi nek rek bo ci bolé double bi wa moy mom mo upp ko voilà ci désert arabe saoudite amul ya pas longtemps dañ fa sulli ay nit ñoo xamné ni Allahu akbar wa lan mo lan dal dañ nga ngand wa wa wa fofu ay nit ñu wa ci ci wa mina bok na ci ilmu dawil xam xamu diwan ad ilahiyat yi ko di bur yalla wal kitab bi ak man ñi bind man moy ñi nga xamne ñom ñoy dajal di bind téré wal kutab ak ñi nga xamne ñom ñoy bind téré wal ummal ak ñi tay ligéeyal wal mutasarrifin ak ñi nga xamantene ñom ñoy mutasarrif manam ñoy sopandik ñoñu ñaata lañ wa mina bok na ci ilmul mayli xam xamu jeng wal i'tidal ak juk jeng ak di jubantiku tegu ci yoonu njub bobu ayima ak ci ban ci ñoom ñaari yaqaw ci lay nekk at takwiru amal gi nekkal yalla buy nekkal dara ci ban ci ñaari la koy defé xam xam bi de mom waaw wa minha bok na ci ilmu xam xam al muharabat yi nga xamantene mom mo acc al muharabat al ilahiyyah manam xare yey ko ju bur yalla xare ya geel wali man ak ñel ñan yu haribuna ñom lañuy xexal lañuy xarel wama samate amul fi illa ludul allah bur yalla wajurudu ak gangor ak armem yalla rek ka fi nek ki armem ñepp ay minde fu rek lan ñi xex ak yalla ñan la yefir xamale xine yalla ne dañu xex ak yalla takku xara yalla et cetera te pourtant ñoom ci seen bop ci armée yalla lañ parce que yalla bu leen neexul bu ko neexul legi mu wëlbeuti lañ def bok ci soldat wa et cetera yalla mo leen jox lu mu leen jox te ñoom li ñu def yépp en fait lepp lu yalla namala yalla bëgg rek la tout simplement kon légui xam xam bi aju ci yoy lan la wa min a bok na ci xam xam elmu xam xam al man'i xagne xam xam bi aju ci xagne privation privé voilà wa annati li wor wor moy al man khagne ak ilahi kay ko djuk bur yalla ha qad leg leg yakunu mu nek huwa mom aynal ata'i moy djemmi joxe gi liman ñeel ki nga xamne ta amala setantal la yalla leg leg bu lay jox limu la xagn en realité jox la la jox na la dara xagn na la dara mais limu la xagn deug deug moy jëmmi joxe ji pour bo sétantalé ci ko sétantal ñaata mbir la la yalla xagn xol rek nga xam tane bu bëgg ko amoko mais le fait que amo lolu motax nga am leneen lolu limu dal nit bari na ak yeneen ak yeneen donk yalla manam xagn biñuy wax sax xagnu relatif la relatif la privation c'est une privation qui est relative parce que bu la xagne li c'est parce que amna leneen lu bla jox motax li amoko parfois sax xagn gi jëmmi xagn gi moy jëmmi jox gi lool la lay wax ni ñal ko certain temps dans l'essence même de la privation voilà il y a le fait que la te donne voilà en même temps wa mina bok na ci ilmul asbab xam xamu sababi allati nga xamne rasina muccel nañ li ajli ha ñeel sabab yoy al anbiya yonenti alayhi salatu wassalam sabab yi tax yonenti ci seen bop alayhi salatu wassalam mucc wa minat bok na ci xam xam yi al mutadbir xam xamuk sopandiku wa annati li wer bor moy administration wa annati li wer bor moy ar ruh ar ruh al wahid ben tudabiru manam mom moy soppandiku ci nufusan ay bakkan kasiratan yu bari wa minhu te fofu la juk tukke aswaru jëm alati nga xamne tansha'u moy soso anil abdali juge ci abdali walaw balagat donte jotana bu joton alfa suratin junni jëm fa ay suratin ana ban jëm khatabatha mom lay waxal ba pare ban dem han ajabat ka mo la tont wa waqate manam wa waqate murat zalikati lol kaseeran lu bare bare bare li qadibil bani ñel qadibil ban mom nak hasan lan tudon wali sayyidi ak ñel sama sangwa hussein abi aliin mom tam ko hussein abu ali wal sayyidi ak ñeel sama sang ba abdul qadir ad-dashtuti radiyallahu ta'ala anhum ajma'in radiyallahu gërum allah bur yalla ta'ala ci kay da anhum ñom ajma'in mbolum sel wa kon monam moy abdali xam nga ñu abdali radiyallahu anhum ñom xet nit yalla lañ comme niñ ko gissewon ci karamatu awliya amin leg leg mu ne ñom dañuy am ruh ben ruh mom la ñepp am mais sauf que ñom mu ne ben ruh mom moy administrer jëm yu bari leg leg ci fofu nak ci la ruh bi ci la nit di mëna amé jooni jëm ci la nit di mëna amé jooni jëm en même temps nit mën na am jooni jëm mais ben roh mo koy teub ben roh rek moy administrer lepp mo tarat lolou mo administration deug na mo wa xam nga roh yi comme aljana rek aljana roh yi ñoy jëm yi ñoy na ci bir roh yi non vous près ñu minimum 70 femmes gay minimum tumbi ñeena ju roxe wa ko nak do sa wé bu roox mo upp jëm aljana fi aduna ruh bi mo nek ci bir jëm do te ne ruh mo nek yo sa jëm lu te ruh tan la fa deg nga ne wa amna borom xam ñu ne li ruh ci kaw bop lay ne ah de dama ne la lo wax la guñ wax wax la amna wax la mais waxuma la ne lolo am d'accord si si voilà deng ah deng mo man li wax da du confirmation wa d'accord supposition ah ok legui ruh ak jëm ruh ci jëm lay nek mais daf ci nek nek bo xamantene lepp day yëngatu à cause de ruh bi ci nek xolal tay mais ruh nit ki bu démé ba ruham ubbe ko mom fatou ba yegg ci niveau comme abdali ruh bi day mëna administrer jëm yu bari mo dal day mëna am jëm yu bari en même temps de telle sorte que ku gis ben jëm lolo tax ñu tuddé len abdal moy ku gis ben jëm day du douté ci né diiw la ki diiw la ki ma gis fi diiw la alors que amna alors que jëmum la manam ruham moy administrer benen jëm bu mom jëm joju moko fa tek ba pare mom moko bëgg sa yu bëgge jëmum nek benen place jëm joju dana fa nek andak ne mom mi ngi jëmum bi nga xamne mom la juddu walé ni samedi bi passé amna ndaw cinéma mom dafa mësa fek ñuy waxtaan ci amna luñ doon waxtaan dal fatana exactement terme yuñ utiliser won mais mom dal dafa jekki jekki rek mais en tout cas man amna lo xamne xamna ni lool mën na la mune man mus xamna ni ruh day genn ci nit mune parce que mom ci bopam mus nako dal dafa teud ni jek jek ruham genn tim ko neena mais bop bi 10 bu don genn bop bi maniko dafa melne da nga don xana da ngay mel comme si da ngay fogné da nga wadi genn aduna da wadi genn aduna té da fay metti mune effectivement dafa metti won parce que sama bok dafa diso ba pare dafa dama melni kuy wadi genn aduna effectivement mu tim sama bop ni mu tit mais après mu jek jek gis affaire bi dougat normal la néna mu normal la néna maniko légui man maniko mo wala bok mom mu né mom ci la xamé bok na bon ci biir waxtan bi mu né mom biko affaire bobu dalé mu né ci la comprendre né ndekété nit mën na nek place bu bari en même temps lol mune mais gis nga affaire bobu bu ko dalé bu dugat rek da jug gaaw rek da di dem jappu gaaw julli nek di julli mune parce que dal wi woru li dal xam nga comme xamuko dafa tito mune mais ci la comprendre mune mais nak ci sasi bisu abbi ko affaire bobu dalé yu bari bari la xam en même temps ci sasi té bokk na ci yoyou mu comprendre en même temps ci aduna bi né ndékété nit mën na nek ndo ay place yu bari en même temps lool mu comprendre nako ci affaire bobu da juste ci affaire bobu kess imagine mën na nak su roox bi genn imagine ko am parfo demour aduna bi dugg ci gée ci ñew waaw dem ci environnement univers yi dem ci galaxy yi wër ñu wa dugg ci monde baati ni delu ci wat bu ñëw defa lu bare nga xam té mom roox bi dafa genn rek juste tim ko rek du gar lool rek la def imagine su doon dafa wër aduna yi delu sa li ñu wax baati ni na astaghfirullah parce que li Moussa ba amna dañ koy wéddi waaw mais bon mais ñu mo gëm nañ ko mom man gëm na ko alhamdullah alhamdullah motax mu ne lol nak lu bare bare la dalon ku melni al qadib al ban ku melni sayyid hussein ibn ali ku melni sayyid abd al qadir al dashtut radiyallahu ta'ala anhum ajma'in a jaru ñu dugg ci ñoni ñoo wa minha bok na ci ilmu ruh xam xamu ruh wal barzakh ak barzakh wax nañ la barzakh mo dal wa lepp lu yegge voilà wa minha bok na ci ilmu al iman xam xamu ngëm yalla ngëm bi aju ci ngëm xam xam bo wa minha bok na ci ilmu xam xam as-suduri li balle fenn wal wurudi ak li dugg fenn wa min ayna ak ana fan sadara lu jugi hadha al alam bila aduna wa ila madha ak jom ci lan yasiru fa lay delu aduna bi fan la jugi ak ki fan lay delu wa minha bok na ci al ilm kham kham alladhi li nga xamna la ya'lamuhu du ko xam nabiyyun yanant wala waliyyun du tiagen wali kana kum meuna don qabla hadhihi ummat bo xamantene lu jitu bi la xet la xam xam bo xamantene ab yenent xamuko won waliyu xamuko won ak kum meuna don lu jitu xet bi wo wo way bi xam xam nak khafun dafa kiko jago moy bil waris dafa jago ci bil waris ci ki nga xamne moy ki don al muhammadi ko djig yenté ab ki nga xamne moy ko djig yenté al muhammad sallallahu alaihi wasallam ki don yenté bi sallallahu alaihi wasallam 100% ko ko xam wa minna bok na ci ilmu xam xam al alamat mandar gay az zahirati yi feñ wal batinati ak yenbu yi ala kulli shay'in ci bepp mbir wo fi kulli shay'in ak ci bir bepp mbir ci kaw bepp mbir ak ci bir bepp mbir nan lañuy xamé na ngam mandar ga xam nga lu ne amna mandar ga xam nga ñu bëri dañu xamul ne lenn lu ci nek amna noko mëna xamé ci biti am noko mëna xamé ci de toute façon lool ci mbir zahiri dañ koy xam ci mbir zahiri dañ koy xam amna yo xam nañ lañuy xamé wé ab mathématicien ñu koy xamé dox ko ay preuve ay ci xol bo xam et cetera nit ko meuna muñ ñu koy xamé footballeur ñu koy xamé foko fekk désolé équipe ba sa ci bëna ak ci waaw wala bo bu nekké ci wir terrain bi rek nga xol ni mi def ba xam nga xam meun na fa wala bu dama jarul xam xam ba bo amna yu gëna xoot man bëgg mo woon rek garab la xalat bo gisé garab ni nga xol ko wa bo jëlé garab nak mëna nga gor ko nga ubbi ko genre palmier nga xar ko nga xol la amna zahir bi lu lay jox amna ci bit batin lu lay jox wa fi mandar gay mbir yu nek ci zahir ak ci batin souvent nak yoy buñ ko waxe en général ci walu yi la ak niveau yi walu nan lañ koy xamé ci zahir nan lay mëna xamé ni ki walu yul moy ko xamé dafa tek takal ci sunna sharia ci zahir ak ci batin mom gaay batin xam nañ ko mais ci zahir nan lañ xamé ni ki walu yul comme ni mom hakim at-tirmidhi waxon rahimahu kérok dafa tax nek ben algérien xaritu ñum seydou ndjay la mu nan moi j'ai vu un wali ki won ko avo yo xam nga wali bo gisé noko xam no waaw xam na ko ay mu ne ko abon mu ko wi mu ne ko nan lañ koy xamé mu ne wi c'est un don lolu ki la dal yalla dal mo la moy def rek nga gis ko ni rek xam ko mune me gison na ben jour ben walu musna gis ben walu ben jour mune mo toi tu sais comment reconnaître le walu mon ka mon non je sais pas walu mo ah walu en fait mandar ga biñ ci joxe comme ni at-Tirmidhi al-Hakim radiyallahu anhu wax mune so beugé xam walu mune moy nit ko xamantene dafa am ay côté premièrement moy lamine dañuy sax lamine yépp dañuy depo ci wax ci mom lu rafet ba mu dess ñi ñiko iñané lamine yépp dañuy depo di wax ci mom lu rafet bu mu dess ñiko iñané ñom rek dul wax ci mom lu rafet ba faré day wax ci xam xam yo xamantene day aju ci yenn xéetu xam xam yo xamné walu yu ñokoy xam ba paré wala bok budé yegul ci niveau yu kawé lu mu ci dégg rek da koy dëggal ndax xolam da koy nangu facilement mune ba paré day jikko di jubal am kersa nek ci lu bax ba paré bëgg lool moy mandar gay walu ci zahir ci bit kan mo def def definition bo non at-Tirmidhi al-Hakim at-Tirmidhi رضي الله يا رفيقكم امين وبنوم لا لا ما ندرك يا غوب اكسبيكاسيون بوبري ها سي كومبريهنسيبل بو وقت تي mais jar bi ni existé nañ ko né ci aduna rew mo dem wala dëkk bo dem diñ fa gis ñu mel non du rek wa min a bokku na ci al-muzlimi xam xamuk togn wa min ayna aktifan azhara la feñe mum togn zahara bok la feñe wa an ay aslin aktiban ciosan infasala la takal ko manam ci ban ciosan comme yalla dafa bindu aduna bi ci njub ci ban ciosan la togn genné wa minhu te bok na ci xam xam bobu ilmu zalimi xam xamuk ki nga xamne moy aji togn li nafsi ci ñeul bopam wa zalim ak xak ki nga xamne mom mo togn li amalihi ñeel jofam wa ilmi ak xam xam wa zalim ak ki nga xamne mom mo togn li khalqillah ñeel mindeef yalla ta'ala di koy ki togn bopam ki togn xam xamum ak jeufam ak ki togn mindeefu yalla yi wa mina bok na ci xam xam yo almul furuq xam xam yi tekkale bayna digeunte a'malun nufusi jeufi bakani wa a'malul qulubi ak jeufi xol yi yi tekkale jeufi bakani ak jeufi xol yi lan le nit di def ñu ne ki limu def bakkanam la top bakkanam la ak nit lu mu def xolam moko def moko juf manam bakkan bi mo juf ak xol bi mo juf duñ ben bakkan day def comme yu demé nek top ay banex ay pulsion yoy non bakkan akoy def ni plaisir yenn plaisir yi bakkan la mais par exemple xolal wéru ci yalla gëm yalla wétal yalla ragal yalla iñaan soxa yoy xol moko def ngistal deggutal xol moko def wa xam xam bu yaatu la bu arifu ne xam radiyallahu ta'ala wa ta'ala xam nga li tax nit ki bu nekul arif du mën tarbiyo moy yi xam xam lolu xam bu xam te xatali yeb ومنها بوك نتي خم خم علم خم خم العلوم خم خم خم خم التي ياغا خامني هي نيوم كات جهل اك رير لاج واكسو اك سفانا رير لا اك سفانا خم خم ييغا خامنتاني اب ignorance لا ان ميم طون اك سفانا اي سون كونترير اي عارف فين نيو خم ربي الله ومنها بوك نتي خم خم علم المحو خم خم far wal isbat ak saxal wa al mahu moy far moy far melo yi nga xamne melok ada la melo ada yi budé manam moy yekiti len yekiti melok ada yi ba bu dotu ñu fi nekkati amma li nga xamanteni mom moy saxal bobu boba mom moy di taxawal ak saxal atté yi nga xamné atté ala la wa moy comme tay nit su fekente na dafa am ay melo yo xamanteni mom la baxo diko def mom la aada wowe leug mu nek yo xamanteni yu bon lañ après nak mu yekiti ko ngir remplacer ko ay melo yo xamné melo yu bax lañ moy farna saxalna farna yu bon yu mu nekki won melo yu mu tam won diko def comme niñ doon wax demb rek and ak ay gaay yo xamne da ngay waru mu jeule fi lepp après nak mu commencé saxal nak legui kan lay andal te mom moy premier pas bi ñi def bo beugé togu ci wonu ñu moy premier décision bu importante bi ngay jël moy da nga nan mbollem sama ñumay andal ak fréquentation yi dégagé na leen feul la leen tek suma paré nak ma xol ci seen biir ñooñu non la mom fo nga def ñepp ñepp tek na leen na andutuma kette amutuma xarit ñepp considérer na ñu au même pied d'égalité anduma ci kette fim tollu pour le moment yalla la andal bu jé suma paré nak ci lolu bamu leral mais yalla la andal légui buma nexé sax ci seconde bi ci téggo mané wa légui na xol ci ñima doon andal ñan ñoo ci bax ñan la mëna fréquenter objectivement té nga xamni duñ ma yakal sama yalla gi ma andal ngani diw la fi gis ngani ah ñima xamul won nak ñima daanul fréquenter waya dégg na leen xam na leen et cetera ñan la ci mëna andal nga dog leen xol ñun tamit waaw moy dak nga saxal nga lol fokh mom wow etc wa mina bok na ci ilmu xam xam rijatul alami deluk aduna bi ar ruhani gay ko djuk ruh min ayna ci fan la djuge wa ila ayna ak ci fan la djum aduna bi nga xamanteni yépp ruh rek la ko djog ruh fan la djugge fan la djum wa minha bok na ci ilmu xam xam al ghulu al ghuyub kumpay ad dakhilat yi nga xamne dañu dugg fi shahadati ci li ñi jakar lool parce que ñaari aduna ñu am al ghaib wa shahar alamul ghaib wa shahar xam xamu kumpa moy le mystère et l'invisible ak al shahada moy le visible moy suñu aduna bi l'apparence voilà le monde apparent legui xam xam yoyu nga xamantene ci mystère invisible la bok yi nga xamantene nak manam aduna boba yi ci dugg ci bir shahada yalla comme jinne fan la bok ci monde de l'invisible la bok mais leg leg ñu gis ko fi al ghaibi leg leg nit jek jek gis ko malaka yi fan lañ bok ci xeyb leg leg nit gis leen wala wax ak ñoo et cetera yenenti bi sallalahu alayhi wasallam ruh sen ruh ñoom alayhi wasallam wal yi genn aduna yu bax radiyallahu anhum fan lañ bok ci benen monde bi barzakh monde invisible le mystère est invisible legi leg leg nga gis leen ñu feñu nit ñi fi et cetera wa mina bok na ci al munafas xam xamuk wal fi rawi ci xol bi ci xalat bi min ar ruh tuke ci ruh manam jibril alayhi salam ha comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam don wax inna ruh al qudus nafasa fi rawi anna nafsan lan tamut hatta tastakmil rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax nako manam nan ruh al qudus ha ashihab indi nako ci musnadab manam ne ruh al qudus moy ruh gu sel bi l'esprit saint le saint esprit moy jibril alayhi salam neena dafa wol ci sama xol ci sama bir ruh ci sama bir fond intérieur manam mu nek wax yi gis nga lolou day nit ki daf koy recevoir le nit manam ben malaka ñew rek wol ko manam wol ci fond intérieur manam xam xam bi aju ci lool yeenbi sallallahu alayhi wasallam ne mom bam jibril def nako alayhi wasallam parce que lool ci ben la ci façon wax yi moy leg leg non lay ñew day jek jek ben malaka son ilqa min malakin son sanni ci xol bi ben wax mu deg ko num ko teyé rek mu mokal ko mu xamne amna malaka bi neena yalla neena nangam mu mokal lol bokku na ci bi muy wax fi ci hadith bi ni mune neena dal lanta muta nu anna nafsan ne bakkan lanta muta du de muk hatta tastakmila rizqaha lulul dana mbete dana mata wursegum giko yalla dogalon ci mom nit du de fek des nako ben pep ci ep bu mu wara lek nit du de fek amna ben xot ben mètre tissu bu mu wara sol nit dudé fekk matul wërsegum muné kon nak fattaqullah na ngeen ragal yalla wa ajmilu fi talab te ngeen rafetal ni ngeen di sakko seen wërseug wa minha bok na ci ilmu xam xamu al idafati askane lay wa annati al wirbul ma ashurura yubani kullaha lepp mudafatun luñu askane la ila alamil khalq ci aduna mbind gi wal khayra yu kulluhu lepp mudafun luñuy askane la ila alamil amri ci alamul amri moy aduna amru moy ndigal wa mal ladhi ak lan moy li nga xamantene iqtada waral nako hada taqsim gile tekantal ñaari aduna ñu am tamit xam nga sank wax na ñaari aduna yi am moy alamul ghaib ak shahada kumpu ak li feñ amna benen tekantal moy xam xam alamul khalq moy ñi xamne yalla daf leena bind de leen bind ak alamul amr aduna bi nga xamantene yalla par ordre la leen amale dana le nek leen ñu ne nit ñun ci alamul khalq lañ bok mais suñu jëm ruh ci alamul amr la bok jëm yi ci alamul khalq la bok aduna bind création dañuy jurante yalla du bind ben nit fi bind benen nit fi comme malaakai nga xamne amul nday amuñu bay amuñu dara malaak xamamul lool ñuma alamul amr lañ bok yalla mo na leen nek leen ñu ne mais ñun suñu ruh ñun li tax nit gëna mat deug deug sax bok na ci secret yi nek fofu ginnaw ne mi nga xamne nonu lañu mel moy dañu yor forme sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla jël mom adam alayhi wasallam defar ko mu bok ci ñu xamne da leen defar par étape moy comme ñu wax sank suuf yi ak dajale ndox meek yoy yep lool ci alamul khalq la mind la waye mu ne wa nafakha fihi min ruhi wa nafakha wa nafakhtu fihi fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi mu dadi ci wol ruham lepp lu am ruh yalla da fa bind ruh bi ci jëm ji ci alamul amru la joge ñu bindu ruh bi non mais nit ruh mom fu xalam ruh bi yalla ci bopum moko wol ci nit ki lo tax nit gëna tedd ndax yalla ruh yalla la moko mo gis nga moko wol motax nit gëna tedd lepp motax mindeef yep dañuy ñëw nit ci lool nit ñep mindeef yep dañ ko ñëw dañ ñëw nit ci lool motax ñi nga xamne ñom ñoy jaamu katu yalla yi deug ci biir nit ñi ñom ñoy gën malaaka yi comme niñ ko waxe won ci jota yeeyo le wess legui al amr motax nit dafa bok ci ñaari aduna yoyep la am alamul amr kon moy li nga xamne mom yalla daf koy wax comme même hatta malaika yi amna ci ño xamantene dañu bok ci alamul amr amna ci bok ci alamul khalq tay suma ne la ilaha illa allah araf yoy ay malaka lañ ci juddo wala mo wax benen baat bu mënul don subhanallah dañu ji garab ay garab ci aljanna ndax lool malaka yi juddo ci di sabbal yalla luñu sabbal ma mom et cetera mais ñooñu ci alamul khalq lañ juddo aduna mbind ci lañ juddo parce que sama wax di mo leen jur lu deug ci mbinduk yalla la mbindu yalla la aduna fi amul dara lu fi am nak luddul ne yalla ko bind suñu jëf yi sax yalla ko bind comme nim ko waxe wallahu khalaqakum wama ta'malun yalla mo leen bind yeen ak li ngeen di jëf mais su fekkentene malaka yeneen yi nga xamantene ñom juddu wuñ ci lo comme par exemple buma jappo ndox mom di ndox yoy ma di tok ay malaka dañ ci juddu et cetera kon même malaka yi kon ndegete ñom ñep bokku ñu ci même aduna bi len yalla bind ñi ci alamul amr la ñi ci alamul khalq la motax biñu laaje yenenbi sallallahu alayhi wasallam affaire ruh daf ni ruh qulir ruh min amir rabbi waxal ne ruh ci alamul amr la bok te yeen yahud yi ko don laccé comme yahud ñoko don lacc lanatullah alayhim mune waxal yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxal gaay ne len wama utitu min al-ilmi illa qalilan joxu ñu len ci xam xam lu dul lu neew motax di wax ne ruh ken xamu ci dara lolu wax la jo xamne matul bayyi xel ñi nga xamantene ñom ño ci xamul dara moy awam yi sans masque amma aarifuna radiyallahu anhum ñom xamnañ ci dara bu baax xamnañ ci lu bari baax legi tekantal gogul ko waral wa minhu wa mina bok na ci ilmu xam xamu ad-dhalalati moy kere hihi waminu te ci fofu xam xam bobu arifa ci la xame alu kash borom kash fi kusufa shams ne jant bi dañ koy japp jour tang sangam heure sangam wa annahu til wer wor moy lolu non japp jant bi min al khushu' ci toroxlu la attari bi nga xamantene mom mi ngi jukki tukke ci toroxlu attari bi nga xamantene mom mo gané ci mo fek dal ci alal qamari ci wer wi bi tejal li ci feñu gu yalla feñu ci ay mbirum buñ nan japp nañ jant bi wala wër bi dafa fekk ne jant bi buñ ko jappé moy feñu gi mu feñu la ci wër wi mais toroxlu gi nga xamantene mom lay toroxlu ci kanam manam toroxlu bi wër wi di toroxlu motax té lolu bo xolé kusuf lolu moy jant bi buñ né japp nañ jant bi moy jant bi ak suuf ci ak wër wi dañuy aligné wu jant bi dal ci tapé ci wër wi etc lolu day waral ci wër wi ben manifestation bu muy am bu muy recevoir ci borom bi subhanahu wa ta'ala bu yalla jare fofu mom mu toroxlul borom bi subhanahu wa ta'ala keram dal ñu motax xam xam bi ci xam xamu kere yi la aju les ondes gis nga mom mim koy wax hmm subhanallah khal alquran lim wax alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla walau nasha'u la ja'alahu walau sha'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila khana kholu alam tar khana kholu yaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ila rabbika jum ti sa borom la gis nga yaronte bi lay waxa moy arif bu mag bi sallallahu alayhi wasallam wulo xam nga waxul kholo len khana waxul ne khana ñom kholu ñu comme ni wax afalam yanzuruna ila al-ibil afala yanzuruna ila al-ibil kayf khuliqat ak yu mel non dedet alam tara yow xara gisu manam ki gis gisu xol ila rabbika jëm ci sa borom kayfa madda dhilla xol manam ni nga xamantene nonu la talale ker hmm ni la talale ker lol moy wone na arifuna ñoo xam secret bobu hmm yalla ne walaw sha bu so won yalla ker day bindi aduna bo xam la jaluhu da koy def sakinal mu dal ker duñ bouger yalla ni mu bindé aduna bi muy dem ko dikké salam motax ker am nga gis fi couleur yi gëna rafet jamono ji ni muy gëna rafet moy bi ker yi démé bi di masser jardin bi nga gis mu rafet et cetera couleur yoy ñoo am aljana tamit aduna bi jant bi ni muy def ba ker am yalla nak su ko neexon day bindé aduna bi de telle sorte que ker day taxaw manam moy tourner sous sur tourner autour du jant bi c'est tare yeb do am hein la ja'alo sakin summa top nak ja'alna shamsa ñu def jant bi alayhi dalilan muy tek tale ker et cetera wa mina bok nak xam xam yoy almul wafidin xam xam ni wafidina moy ni delegation yi ala allah ci yalla taala ci kawdi fi kulli lamhatin ci gep gende ko ma waxe fa xep mi lan malaikati ci malaaka wa khayriha genen yulul malaaka ñan ñoy mabbu dem ci yalla delegew wa minha bok na ci ilmu ru'yat xam xamu gis wa kayfa ak naka ra'ala gisewon muhammad sayyidina muhammad sallallahu yalla julla alayhi ci mu sallam ak musul ko laylatul isra'i bisu rañan gi Musa yent yalla Musa alayhi salam yalla nek ci mom ak mutu yent bi salam nan la gisse won yent yalla Musa assalam wa ghayru ak kenen ku dul mom min anbiya ci ay yent yalla alayhi salam wohum te ñom fil ard ni ngi ci soufsi fi quburim ci sen bamel xam nga li waxtanon nañ ci musul nañ ci wax wala ci yent yi taaddu ñom et cetera wala wa qala te dafa wax ne raaytu gisna Musa yent yalla Musa alayhi salam wa ñu wax ci le fait que nit mëna am plusieurs jëm wa kay yaronte yalla musa sallam dañ ko walam yaqul te waxul ni ra'aytu gisna ruha musa ruha yaronte yalla musa wala jasada musa waxul ni dama gis jëm yaronte yalla musa mu yaronte yalla musa la gis waxul da gisna ruha waxul da gisna jëm gis gogo nan lay demé wa mina bok na ci ilmu xam xam al ulum xam xam yi allati yi nga xamne mashtaghala du yitte wo biha du soxlo wo biha ci mu ahadul ken illa lul halaka day alku halakan alkande go xamne daiman day sax xam xam yi nga xamantene manam bokku na ci xam xam arifoni rabbilan moy xam xam yo xamantene moy da ngay xam li nga xamne nit ki bu ko yitte wo pour jëm ko xam day alko alkade go xamne day sax dañ lañ ci yalla musul wax yete lolu ka xam xam yoy min na olo mi sirri bokku ci xam xam mboot alati nga xamne waxtaf sa jagona won bi hatim hudhayfatu ibn yaman radiyallahu ta'ala wa ghayruhu ak kenen ku dum mom wa min a bokku ci al ilmu xam xam ci xam xam yoy ilmu xam xam xam xam asari bi nga xamne moy daw fil ma'lumat ci ñu xam ya hatta mbete amna li wor wor moy jami al ulum mbolam xam xam al ma'lumat yo xamne xamé nañ len bi hadal ilm ci xam xam bobu la amé la bi anfusiha amé wuñu ci seen jëm yi lepp luñu mëna rañer len li ordinateur la li nit la l'état la léki xam xam bobu la tax ñuy mëna ko rañé lay daw ci bir yoyé ba tax ñu mëna len rañé ci loola la amé mais amé wul ci jëm ordinateur bi rek tax nit ñi mëna ko xam lol tamay secret parce que moy c'est tout ce qui est derrière les choses bo ñu mën leen wutal tour mën leen wutal mandarga ak yu mel non kon fofu la inshallah wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.